الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله نذكر في خطبتنا اليوم بموضوع مهم جدا ألا وهي الغفلة وما أدراك ما الغفلة هي الداء المنتشر بين الشباب المسلمين في هذا الوقت وهي شبيهة بالران الذي يجتاه القلوب وهو من أهم أسباب بعد العبد عن ربه عز وجل وقيل عن أن العبد لا يصاب بشيء أعظم من الغفلة أحبتي في الله هل تعلمون أن الغفلة ركن من أركان الكفر كما قال أهل العلم قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الإنس ومن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا إخوان إن هذا الداء من أخطر أمراض فتجد المرء ينتبه لكل شيء إلا الدين وتجد أحدهم يعتني بكل شيء بسيارته وبمطعمه وبملبسه وبشرابه بكل شأن من شؤون الحياة ولكنه لا يعرف الدين لا يعرف الله عرف الإنسان جهاز الحساب وما عرف كيف يحاسب نفسه عرف الجوالات والاتصالات وما عرف كيف يتصل بالله عرف قيادة السيارة وما عرف كيف يقود نفسه إلى الله عرف التعامل مع الأجهزة وما عرف كيف يتعامل مع الله فهو مستعد أن يدهي بكل وقت إلا بالاستقامة مستعد أن يتكلم عشرات الساعات ولكن بغير ذكر الله وأن يقرأ من المجلات والصحف ما شاء الله لكن بغير مبال بالقرآن وبكتب العلم. ولذلك تجد بعض الناس في غفلة عجيب لا يريد من يفقهه ولا من يفهمه في الدين ولا من يذكره بالدين بل يعيش في غفلة في سباق في سبات عميق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله هؤلاء يفهمون مجمل الدين ولا يفهمون تفصيل الدين لأن الدين يحتاج منك كل يوم أن تفهم معلومات وأن تفهم آيات وأن تفهم حديثا. قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أطلب العلم لكن أخاف أن أنساه. أتعلم ماذا قال أبي هريرة؟ أتعلم ماذا قال أبو هريرة للرجل؟ قال درس من الدروس لمن كان له قلب. قال أبو هريرة كفى بتركك طلب العلم عداعة. يقول الآن ضيعت العلم ما دمت تخاف أن تنساه. أيها الأحباب إذن فالواجب على المسلم أن يسرف عن نفسه الغفلة بالذكر والعمل. بقيتي يالله سبحانه وتعالى ñi fatali sunu bop di len fatali febar bu tasaro ci julidi bayiwul fenn ci kaw la tambale ba ci souf magne ndaw ñi gor ñe gigen ñi febar bo xamne hopito yek dispensaire yek docteur yek médecin yi munuñ ci dara mom lañuy wax al ghafla moy tiagante tuba bi diko wax ñaka conscience yegudi julli dem ba yegatul dara mu nek febar bu tasaro ci bir ndaw yi rawatina ndawi julit yi ci waxtu wi ñu toll mu dem ba ray xol yi xol yeb wo kong febar te xam ngeen ne febar bobu bu dalé julit limuy ñëk def moy soril ko yalla te julit bu soré yalla alkuna alkuna aduna alkuna al-akhirah. Mbokk yi ci yalla wal ghaflatu ruknun min arkanil kufr ndax xam ngeen ne ndax xam nañ ne yëgëdi ñak conscience ben ponku la ci ponku wedd yalla ku yëgëdi ku ne yëgal ne ben ponku ci keno yi wedd yalla yi duguna la yanu nga ben keno ci keno mbar momu ñu naan wedd yalla yanu nga ben pie bi yow kep ku yëgëdi kep ku ñak confiance febar bobu ñu naan ghafla kep ku mu dugg yeugal nga yeugal ne am nga ben sentum ci wedd yalla bu la xuri borom bi subhanahu wa ta'ala mune ci qur'an ci suratul a'raf mune safara day wajal nako dana ko fessel ba mu fess ci ay jinni ak ay nit dafa melne dañ ko laaj mom borom bi jalla wa ala yalla lutax nga fi fessel safara ay jinne ak ay nit mune dama leena may ay jumtukaay yu ñu waron degge war ko xame te jumtukaay yoyu jeufandiko wuñ ko wallazi khalaqa lakum aw ja'ala lakum yalla moy ki len bind wala mu defal len al-absara wal-af'ida faya qalilan ma tashkurun wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida. Gis nga aya yoyu baat yoyu sa yo len gisse ñom ñaar ñoy and as-sam'u wal-basar ci aya yep genn walu al-qur'an yep mi ngi ci ay jumtu kay la yo xamne pour doomu adama xame mbax xam yalla am jumtu ka yu mu meuna degge yu mu meuna comprendre lol motax wa safara buñ duggé safara luñuy wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Gis nga kon ñak utiliser jumtu ka yeen yalla may lol motax tay borom bi subhanahu wa ta'ala duggal len bi safara sunu borom ne jinne yi ak nit ñi ñu ci upp ci ñoom dina len duggal safara lutax munelahum qulubun la yafqahuna biha dama len defal ay xol waye duñ ci comprendre man nañ ci deg lu ne bam dess man yalla mi len ko jox walahum a'yunun la yubsiruna biha ma defal len ay beut lu ne man nañ ko ci xol jeriño ko bamu dess ma man yalla walahum adhanun la yasma'una biha ma defal len ay nopp waye duñu deg borom bi bimuy khas rab yi ci kaw suuf lu mu wax inna sarra dawab 'inda Allah li gëna yees ci ay daaba yuy dukkat ci suuf moy daaba yi tekh ñi nga xamni xelu wuñu moy doomu adama man na xam lu ne ba mu dess yalla subhanahu wa ta'ala yalla mu ne ulaika kal an'am nit ñu melni ño xamne seen xol xamuñ ci yalla seeni beut duñ ci xol yalla seeni nopp duñ ci deg yalla yalla mu ne ñi melni ño rab yi ñoyam bal sax nga ne rab yi leen gën alquran netali ñu ne ñoñu nga xamne rab yi leen gën yalla wax ne summa radadnahu asfala safilin dem nañ ba gëna soufé souf souf ni souf soufé doomu adama dem na ba gën ko soufé moy li ngeen di gis tay doomu adama def yaramu neen sol ciol gu bon nit ñi yees lu bon ne xasar ci mbedd yi ne xasar ci biir dëkk bi goor ak jigéen mag ak ndaw kenn amatul kersa ku nekk lu la neex def nit ñi ñàkk a xam nit ñi ñàkk a dégg ñàkk a comprendre wa feebar bi tudd ghafla mooy ñàkk yëg yëg dal leen ikhwani inna hadha da naka febar bi mbok julit yi min akhrat min akhtar al amrad ci febar yi gëna dangereux la bok yi gëna bon waye amo ben hôpital boko mëna fajo amul fen do dem ci ben docteur nan ko man day dama ñak comprendre man day dama ñak conscience bu bind la ordonnance nga nan ko wër fa tajidul mar di nga gis nit nga gis julit tay gor wala jigen mak wala ndaw yantabihu li kulli shay lu nek nek na ci en garde lu nek jël na ci matokay illa din bam dess dine lu nek nek nañ ci en garde sun walu aduna lu nek am nañ ci xam xam lu nek jël nañ ci matukay lu nek préparer nañ ko bam dess dine dine rek moy lo xamantene bokul ci sunu dund wa tajidu ahaduhum nga gis kenn ci ñooñu nga xamne febar bobu daf leena dal ya'tani bi kulli shay muy topato lepp otom lekam nanam solam kërëm ñaata yon nga gis ku def projet pour am auto dotul bukhante dotul tardé ba ci moto ñaata yon nga gis ku régler dajalé ba dotul loué ñaata yon nga gis ku régler dajalé ba tukki bal sax ñi amul luñu tukké jaral na leen ñu xous geej dé waye diiné jaraluko kenn do gis mu kuy dajalé ala lokoy doyé sama diiné abadan lokoy doyé xam borom bi dedet ko fi gis muy dajalé amaguma kër amaguma auto amaguma nangam takaguma soxna dama bëgg tukki dama bëgg tekki waye diiné kenn du ko tuddu parce que diiné bokul ci dundu gi nenañ nga gis waji préparé na lepp bi kulli shay'in min su'unil hayat ci mbollem dundu gi liko wër waji amna ci xam xam walakin la ya'rifu ad-din waye xamul diiné dara billahi allazi la ilaha illa huwa suñu jëlone micro bi ñi jullu ci juma ñu taxaw fi ci buntu bi da ne ku tariwul fukki sar do genn juma ji ñepp fi lañuy fanan tay kenn walu gi ci ñun lutax parce que ñak diine ku xamul faratay julli xamo sunnaay julli xamo mustahab julli fi do fi buza tay yaakar na ñu bari tay seen agn rer lañ koy tangali ji lu ko waral moy ñak deg diina ayyuhal ahbab nga gis arafal insaan doomu adama ngi ni tay julit ba ngi ni gor wala jigen mak ak ndaw xamna lepp bepp appare calcul boko indil mën naka manipuler ba calculer lo bëgg mën naka def ba régler lepp luñu bëgg waye xamul nu muy def ba régler digënté mak boromam jambi mën na régler lepp lepp loko indil ci problème mën nako régler waye digënté mak boromam mënu ko régler jamba ngi ni portable bu ne xam nako nu muy jokko ku ne xam nako waye nu muy jokko ak boromam lolul dambi reere nako xam nga noy jokko ak ñepp xam nga noy def ba am audience ba ku te nga gis ko nga gis ko nga jokko ak mom waye xamago noy def ba legi ba jokko ak sa borom xam nañ nu ñuy def ba womat auto xam na nu ñuy def ba womat mbam womat fas womat geleem womat avion womat terrain womat bato waye xamuñu nu ñuy def ba womatu dajje ak suñu borom xamuñu nu ñuy def ba momat ci suñu ginnaw borom lolu rere nañ ko waye xam nañ nu nek nu ñuy def ba womat ko ikhwani fillah arafat ta'amul ma'al ajhiza mbollem aduna bi tay machine bo fi wacce doomu adama xamna nu muy def ba manipuler ko waye doomu adama xamul nu muy def ba wajal waxtu wi muy dajje ak boromam subhanahu wa ta'ala fa huwa musta'iddun doomu adama ku waj la ku pare pour def bepp sacrifice bi kulli waqt ci waxtu wu nek pare na pour def sacrifice bamou dess istiqama bam dess njub lu nek pare nga pour sacrifice bam dess djub doomu adama pare na pour sacrifier bopam pour am alal pare na pour sacrifier bopam pour tabakh pare na pour sacrifier bopam pour am dekuway pour am auto pour tak soxna waye parewul pour sacrifier bopam ngir yalla parewul pour sacrifier bopam ngir djub abadan musta'iddun an yatakallama 10 sa'at lakin bi ghayri zikrillah doomu adama danan takal len ma radio indil len ma camera yi jox len ma micro yi parena pour wax 24 heures waye nak yalla bokku ci de bu ci yalla bokke ma bayyi parena pour son ñepp diko deg waye buma ci kenn dugalal waxu yalla bu ci yalla nare bok ma bayyi Allahu akbar e yow doomu adama parena pour yuuxu ci opaleur yeb parena pour façon cassette bu nek mu genné ko parena pour façon baat bu nek mu neexal ko waye doomu adama paregul pour mokal fukki sar ci alquran 114 sar yalla wacce ci alquran doomu adama ba legi paregul pour mokalu ci ben di nga gis téré bu nek dinañ ko lire journal bu nek dinañ ko lire lélé nga gis ben way bo xamné sakam journal yi genn sénégal yépp nga ci waye bo genné won journal yoy ba mu jeex ci lan lay wax ci mbirum aduna ci mbirum politique waye téré bi koy wax mbirum al-akhirah koku paregul pour lire ko té moy al-qur'an journal bobu diko jangal aduna diko jangal al-akhirah diko jangal lan mo tax mu jik ci kaw souf doomu adama paregul pour lire journal bobu ba lak bobu sax xamagu ci dara lak bi meunagu ci ben haraf ikhwatal iman doomu adama tay egg na ci tiaganté ñen ñi dem ba diiné jaralu len dara diiné bi sax bal ñu daf ko teug ak fecc fo gis mu xumbu sabar yaang fa tabala yaang fa gor ñaang fa jigen ñaang fa ña ngay tacc ñu ngay wër ña ngay fecc ci ñak conscience sen digënté ak sen borom bal doomu adama dem na xamul ci dara lu dul l'islam allahu akbar xolal bu nit ñëmé taxaw bu nit ñëmé taxaw naan alquran xawma ci dara lu dul lol di nuro ak neuf julit bu ñëmé taxaw nan alquran xawma ci dara luddul lol di nurok neuf julit ñame ko wax ci gemiñum ñepp di deg ñu setat suñu bop ñu xamne dund gi day jeex wallahi ñogi ni ci kaw suuf tay ay waxtu yu neew ñu dug ba mel lepp da di leer borom bi subhanahu wa ta'ala munna laqad kunta fi ghaflatin fakasafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid da nga don forek gis nga tay fi ñu la duggal lepp leer na ci yow tay dara do tul lundum fabasaruka al-yawma hadid aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun falwajib 'ala al-muslim li war ab julit moy an yusrifa 'an nafsi al-ghafla na fexe bak ñak yeg yeg denc mom borom xam xam bi da lon denk domam ne ko ibnayya inna min ar-rijali la bahima dom amna ci nit ñi ñok rabu all yi ñoyam dom ji ne ko papa lutax mu ne ko waji fatinun bi kulli musibatin fi malihi waji ku am xel ku musla ba alalam dara du ko laal allahu akbar keur yi ñu tabax da ngay gis waji tabax keur ba pare warale ko ay xottu butel wala mu warale ko ay weñ yu ñu yett ba ku ci tek tank dem al-akhirah lol doyul mu jël gardien jox ko pistolet lol doyul mu def ci xaj lol doyul buntu kër gi fenêtre yi ay giri weñ mo ci nek lol yepp pour lan moy alal ji li nek ci kër gi bu ci kenn am accès tiabi kenn munu ko multiplier triwali kenn munu ko dajji doomu adama lol lay def sécurité auto bi alarme kër gi alarme ku traverser sonnerie yuxu lolu yep pour alalu aduna waye diine mboko ci poser question du tonte motax mune mok rabu all moyam ñoyam dafa mus ngir ar alalam fatinun bi kulli musibatin fi malihi waye mune wa iza usiba bi dinihi lam yash'ur boko laaje mbirum diine wala ñu laal diine ji lolu yonam nekk ci fofu lañ tollu tay ci ñak yek yek ci diine diina jaralu ñu dara te ñun ñep ay julit lañ su korite joté ñu wor bu tabaski joté ñu ñëkënte darali juma ñu ñëkënte sijaada yi ñew lal suñu paré paré nañ après lool rek moy ci suñu diiné paré nañ di nax suñu bop olof yi né nañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju ibadallah jami yalla yi alam nasma bi khabari ummu salih tilka al mar'a allati hafizat al qur'an al karim bi 80 min umriha doomu ndey xolal ndaw si yaayu salih bi muy mokal alquran ñaata allah am juroom ñett fukki at fi magged yu jigen yeb nu ñuy pettawé lañ jang magged yu jigen yeb nu ñuy jëwé lañ jang magged yu jigen yeb nu ñuy xapaté xotalé tagalu lañ jang xolal ummu salih lan la mokal ci juroom ñett fukki at mu mokal alquran fi magged mu jigen mo gis muy def tasu lay jang lele sax mu jog dug ci bir penc mi dané makbur la lum def yalla bal ko da di yelebu ikhwatal iman wa kana wahab in manbah yusiru fi laylatil matar fa faja'ahu al matar ila qaumin jalisin fa qala alhamdulillah laqad wafaqani allah bi akhyarin ma ba'dahum akhyar wa qara'aytu lihahum وعمائمهم فإذا أحدهم يقول للآخر متى يأتي ابنك وهل أتى بمال ويقول الآخر هل بئت سلعتك وقال وهب ابن منبه لقد ساء ظني بكم قالوا لماذا قال مثلي كمثل رجل التي عليه مطر وليل فَرَأَى بَابًا مَفْتُوحًا فَظَنَّ أَنَّ وَرَاءَ الْبَابِ بَيْتًا فَدَخَلَ هَارِبًا مِنَ الْمَطَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْبَابَ فَوَجَدَ مَكْسُوفًا مِنَ السَّمَاءِ فَلَا بَيْتَ وَرَاءَهُ وَهَبْ ابْنُ مَنْبَه يالنا يالا ييرم كو كين لا سي بوروم خام خام يو ماغي دا فاي صوبو بن يون دي ديم سي غودي تاو دالي كوي بيت mu daw daw yu metti xelu ngir baña toy mu seen mbolo mu tok mu ñew tok ci seen biir ndax gis na seeni kala gis na kurusiya gis na sikimiya mu ne ah ñi la doon wër nak ñu ngi ni waye nitu yalla la doon wër waye ñu ngi ni tok mu jek jek deg kenn ne ko ndax sa dom ji ñibiss na ci voyage am ndax indalena alal mu jekki jekki kenen ki dal ne waw benen commerçant bi yow ndax sa marchandise bi nga don jaay jarna mu jekki jekki deg kenn ne yow ndax tak nga soxna mu dal di jog dal ne man de sama ndortu tasna lima yaakaron tasna ñu ne ko lu ko waral mu ne sama misal ak yeen dafa melne ku taw dak mu daw ba seen ben buntu keur bu ubeeku mu yaakar ne buntu bi bu ci duggé ci bir buntu keur gi lu fa wara nek ci ginaaw moy keur mu daw dug ci keur ga nek ci ginaaw buntu bi dara nek fa luddul asaman kon lu ko fay fek moy toy moy man dama yaakarone ne yeen ay nitu yalla ngeen mais yeen nitu aduna ngeen lu ngeen di waxtane sama dom tukki na ñew na indina alal sama marchandise jaay na ko diw tak na jabar diw ngi waja nangam mu ne yeen ndeke nitu aduna ngeen du ngeen ay nitu yalla ñun ñep non lan mel tay fuñu tok de ngeen kérok radio bi mu ne ñeenti jigen ño dem jaale ji ca dejj ba ñu fay tox yamba ba ñapp leen ñepp degg nañ ko gis nga ba ci dejj fu ñu wara ragala yalla lan mo fa nek legi chaay chaay mo fa nek banditisme mo fa nek ak chaay chaay xol ye de ndax lan waxna leen ne fever bi kumu dal yakku nga moy ñak conscience ñak yeg yeg ci sa diine doto fiir sa diine doto am dara di yeg yalla subhanahu wa ta'ala lol mo nu dal mbok julit yi goor ak jigen mag ak ndaw ikhwat al iman مر حسن البصري رحمه الله بفتيان يضحكون يوم العيد فقال يا فتيان اجزيتم الصراط حتى تضحكون قالوا لا ما جزينا حسن البصري كن لا سي بروم خام خام يوي دا فا رومب اي خاله يو داجالو بيسو فيت دي خقتاي دي ري مو نلين يين ناخ داغينا جيغي صراط ني نكو ديدت مو نكون وارو لين ري amulen droit re ndax djeggulen sirat ah ñun nak qala ibnul qayyim rahimahullah ajaban laka musa rafiqul khudar qolen musa alayhi salam dafa and ak khudar mu dem khudar ne ko bo ande ak man bul ma laaj khudar def dara mu laaj khudar ne ko ben khudar defa dara mu laaj khudar ne ko ñaar bu ñetté man ak yow dootu ñu andati mu ñett khudar ne ko haza firaqi bayni wa baynak ñaata yoon la togn khudar ñett yoon ñun ñaata lañuy togn yalla te yalla waxu ñu haza firaqi bayni wa baynak ñett yoon la togn khudar khudar ne ko parena ci yow ñun ñaata yoon lañuy togn yalla ñaata yoon te duñu am yeg yeg gis ngeen yalla nu mëne muñ khudar ñett yoon la ko musa togn mënu ko muñul ñun ñaata yon lañuy togn yalla par jour ikhwat al iman nanu ragal yalla subhanahu wa ta'ala afata amanu ayyuha al abd wa anta tukhalifu allah kull yawm marrat kaseer aw yaqulu allah laka hadha firaqi bayni wa baynak bisbu nek ngay togn yalla bisbu nek yalla santane nga lank wala sokoy def ni mou la nexe nga koy defé do ko defé ni nex yalla te yalla musula wax ne fi lay takaliko ak yow parena ci yow nanu ragal yalla ñu delo ci wa suñu xel ñu xamne ñun ay julit lañ dañ ñew aduna waye dañ fi joge legi alakhirah lañ jëm allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك